Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. I den kommende handelsuge får investorerne lejlighed til at fordøje regnskabssæsonen, mens en handelskrig, brexit-diskussioner og et italiensk statsbudget fortsat er garant for volatile tider i markedet. Jeg er Pernille Enggaard, og sammen med Lars Persson, teknisk analytiker og porteføljeforvalter her i Millionærklubben, sætter vi de næste 10 minutter overskrifterne for uge 47 på de finansielle markeder. Lars Persson, af for pokker til oktober, nu er vi inde i smult vande i november, eller hvad? Ej, det vil jeg så ikke kalde det desværre. Tværtimod, de amerikanske markeder kæmper med at holde de her støtteniveauer, som vi ser i øjeblikket. Gælder det for alle tre indeks? Ja, S&P, Dow og Nasdaq også? Ja, det gør det. S&P, de forsøger at holde sig sammen mellem 27.000 og 28.000, og Nasdaq, det er jo selvfølgelig lidt højere, det er i øjeblikket. Ja, den har jeg ikke lige på skærmen, men de kæmper med at holde de her niveauer. Vi er jo midt inde i regnskabssæsonen. Den kæmper sig med at holde Nasdaq holder omkring de der 7.200 i øjeblikket. Så ja, vi sveder stadigvæk. Vi har stadigvæk sved i håndflader, når vi går på arbejde hver morgen. Sådan. Og hvad med DAX, det tyske indeks, som egentlig bærer Europa, kan vi vist godt sige? Ja, altså det bliver vi ved med at sige, men meget, de bærer ikke så meget. Altså det holder sig stadigvæk omkring de der 11.500, og det har en faldende trend, så hvis det fortsætter længere ned, så går man begynder det jo nærmest at gå i det rigtige bæremarked. Altså hvis vi ser toppen for januar måned i 13.500, så synes jeg da ikke, at vi skal meget længere ned, før vi begynder at sådan skælve i knæene også. Så nej, jeg er sådan rimelig øv op til det her marked, men man kan jo se på, at mange af markederne er sådan oversolgte og presset, så der skal nok heller ikke meget til en god historie et eller andet sted fra. Vi har nævnt det flere gange i denne uge i radioen, Italien, England og USA, Kina. Jamen, kunne der bare komme noget med, at der kommer ikke noget med nogle handels- og nye sanktioner eller toldmure, så kunne det da godt få markedet bare til sådan at hoppe op af jubel. Hvis vi tager handelskrigen, som jo er den, der har holdt jer i et skruetving i lang tid, ja, investorer i hvert fald, Lars Persson, så er det her sidst på måneden, ikke i uge 47, men i uge 48, at Xi Jinping og Donald Trump, de mødes i Argentina i forbindelse med G20-topmødet. Og der har været i løbet af den uge, vi går ud af, lidt varmere, positive toner blandt de to, og måske så kommer de sidste 12 satser ikke helt i sving på kinesiske varer. Kan det her G20-topmøde så være det, der ligesom, ja, hopper julestemningen ind ned i halsen på jer for sit liv? Jamen, det kunne det jo meget. Det er jo det. Altså, hvis man lige tager tilbage til DAX'en, så skal den bare op i sådan noget 11.600, og det er jo ikke så langt fra, vi er i øjeblikket. Jamen, så begynder der at tikke købsignaler ind på DAX-niveauet, alt efter hvad for nogle modeller, man bruger, og for dem, der måske har endnu snære bånd end dem, jeg sidder og kigger på, der kan købsignalerne komme lidt før. Så det kunne godt gå hen og blive lidt. Hvis og hvis, og ja, vi kunne godt, og vi håber, og vi tror. Ja. Ja, ja. Men hvis vi sådan isolerer næste uge 47, Lars Persson, så nu sagde du, at vi var midt i en regnskabssæson. Jeg vil sige, at vi er ved at være færdige med den. Du nikker, tak. Ja, det er du ret i. Ja. Og det, der nogle gange kan ske, det er jo så, at jer investorer, I har fået lejlighed til at tykke lidt mere på de tal, der er kommet ud. Kan vi forvente os nogle bløb i den forbindelse, eller bliver det makrosnakken, der kommer til at styre jer og hive jer ved næsen næste uge også? Ja, der er jo nok nogen, der har tid til at vende alle siderne i kvartalsregnskaberne nu, og måske opdage nogle forhåbentlig positive ting, måske også nogle negative ting, så vi vil nok se en del op- og nedjusteringer her den kommende uge fra de store finanshus. Det ser vi typisk i strømmen af årsregnskaber. Der er nogen, der bliver prioriteret meget højt af de forskellige finanshuse, så er der nogen, hvor man opdager. Så det kan godt være, de der midcap-selskaber, som måske har ikke har leveret 100%, eller der ikke er så meget fokus på, de kan måske få så sådan en ekstra positiv stemning, hvis de har leveret noget exceptionelt godt. Eller med nogen, der har ligget i en lang nedtrend, så kunne det også være, at man skulle måske overveje aktier, der er faldet både 40-50% i år. Jamen, kommer der en kortvarig rebound i dem, fordi der er måske nogen, der begynder at købe op, fordi man tjekker, at forventningerne til næste år og næste år igen er måske lidt bedre, end de har været i år. Så det kan være noget af det, man skal sidde og holde øje med, tænker jeg. Det gør jeg selv. Det gør du selv. Holder du øje med? Nu, det er jo fredag, når vi laver den her, og vi kigger frem mod den kommende uge, men NKT er jo fokus dags dato, ja, i forbindelse med deres regnskab og et farvel til deres administrerende direktør, og til morgen der faldt den over 20%. Det kører sådan lidt op og ned i dag. Mandag for NKT. Hvordan kommer den til at se ud, Lars Persson? Ja, altså jeg kunne da håbe på, at der var nogen, der blevet til bolle og samlet op på det niveau, men jeg tror, at man ser jo typisk, at nu skal vi lige finde niveauet, hvor markedsdeltagerne har lyst til at møde hinanden, så det kan godt være, der kommer i løbet af næste uge også et lille bløb tilbage, hvor at vi skal ned og teste et niveau, men vi er jo sådan lidt ude for støtteniveaus kategorien, fordi det er længe siden det er mange, mange år siden, vi har set NKT nede i det her niveau, så vi er sådan nede i nye niveauer. Vi skal tilbage til finanskrisen for at finde aktien nede i dagens niveau. Så hvis det er det, vi skal, så skal vi jo lige ned og samle op og måske runde en 85 eller sådan et eller andet, men og så derfra kravle for alvor op. Jeg kigger ned over finanskalenderen i næste uge, Lars Persson, så er der en kapitalmarkedsdag i Novozymes mandag. Og ellers så er det nogle små regnskaber, Brøndby, hvis man er til fodbold, Unibrew, Royal Unibrew, ja, øl, ja. Onsdag. Rockwool kommer fredag. Hvad er der egentlig? Jo, der er Celex, det er så salgsal for Johnson & Johnson, men det er i relation til Genmab, men er danske selskaber, hvem der så kastet ind på radaren i næste uge? Jeg synes, Royal Unibrew kunne være et eksempel, hvor man sad og kiggede på og tænkte, det var en god sommer, men hvad mener de om det kommende års tid, og har de nye produkter i pipeline, og hvordan går det? Så den synes jeg da selv. Novozymes synes jeg egentlig også er interessant. Det er jo en, altså, der sker jo ikke rigtig noget. Det er sådan lidt elefant, der går rundt. Nu siden år 2015 har aktien bevæget sig mellem 300 og 350. Så de skal jo til at opfinde et eller andet derude, som kan redde verden. Problemet med dem, det er jo, at... Det er måske så lidt voldsomt at stille det krav til dem. Ja, men måske ikke allerede arbejder med det. Det er den skuffe, de egentlig er. Jamen, det tror jeg jo egentlig, de er, fordi de har jo indgået de her samarbejde med, hvor vi skal prøve at være mere grønne på pesticidesiden og alt det her. Og det der, ukrudtsbekæmpelse. Netop. Og det, der er deres store udfordring, det er jo, at de er lommen på de her store vaskeenzymmidler, hvor jeg lige vil sige, de her vaskeenzymer, der er... hvor der ikke er så mange spillere, så derfor har de svært ved at få nogle penge ud af, altså hæve marginerne. Det, der er det store case, det er jo, vi vil jo gerne neddrosle fossiler og alle mulige andre ting, så spørgsmålet er, om vi kan på en eller anden måde få gang i det her etanol, hvor vi forurener mindre. Så det er spændende. Vi må se, hvad Peder Holgam, sådan en direktør i Novozymes, har, og man har noget nyt at sige til os på mandag. Nogle gange så kommer der jo et lille løft af en strategi, eller hvordan... altså en helt ny ting, men sådan lidt på den lange bane. Ja. Rockwool, Lars Persson. Ja, den er jo... Når vi taler grøn. Ja. Omstilling. Og det glemmer mange jo faktisk, at de sender den altid ned, når olieprisen falder og sådan nogle ting. Så det er jo også det, der er sket med Rockwool den her gang. Der er jo stadig gang i byggeriet, og det er ligesom om, den ligger og samler kræfter her. Samtidig så bruger de jo kul, og det... Altså, det er jo det, Trump har arbejdet for, det er, at kulprisen skulle komme op, sådan, så vi igen kunne grave lidt i de her kulminer, som man har rundt omkring. Så det er jo lidt spændende at se, om det kommer i gang. Men altså, Rockwool ser interessant ud på den lange bane stadigvæk, selvom den har haft det her gok i nøden. Den langsigtede trend er stadigvæk opadgående. Det var ligesom om, der var sådan et hysteri hen over sommeren, i og med måske også olieprisen steg så meget. Så måske skulle man samle op til det her regnskab. Den har i hvert fald den stadigvæk overordnet opadgående trend. Så den er på din kandidat, Ben, ud fra en teknisk analyse. Ellers er næste uge der, hvor amerikanerne holder Thanksgiving og går shop-amok Black Friday. Det amerikanske marked har lukket torsdag, og så er det en halv åbningsdag fredag, så vidt jeg husker, Lars Persson. Det kommer vel også til at ligge sådan en lidt sløvende effekt henover jer? Helt sikkert. Altså det bliver også sådan en lidt halvsløv uge, i og med amerikanerne skal forberede kalkunen. Det gør de både onsdag, og så spiser de den torsdag, og så er de midt fredag og sidder og slår mave. Så det er nok sådan en stille og rolig dag, og så bliver det jo spændende med Cyber Monday. Men alt i alt, så bliver det jo spændende at se, hvor går amerikanerne hen og lægger deres penge. Nu har vi jo haft forskellige udmeldelser fra forskellige detailhandlere. Macy's og Walmart har jo egentlig klaret sig meget godt, hvor nogle af de andre er gået modsatte vej. Så det bliver lidt spændende at høre, hvordan detailbranchen tager imod. Sidder vi hjemme bag computerne, eller skal vi ud og mærke varerne og slås med hinanden nede i supermarkedet og indkøbscentret for at få de her nye Og der har vi jo netop haft verdens største shopping-event, som faktisk er større end både Black Friday og Singles Day. Nej, Black Friday og Cyber Monday tilsammen, nemlig Singles Day i Kina, som blev nødt til den 11.11., hvor det også er Alibaba og deres shopping-platforme, men også i JD.com, ja. Som jo også kommer med regnskab i næste uge, Lars Persson. Skulle man være lidt fræk og samle op til det? Jamen, den har jo sådan en mærkelig formation, som vi også nævnte her i radioen, og så var det jo, at Lav sagde, ja, det gør ikke noget, at om den skal falde yderligere, eller det betyder ikke så meget. Altså, jamen, jeg synes bare, at den har stadigvæk den her faldende trend, og hvorfor venter vi ikke til, den er vendt rundt? Vi kan altid diskutere, jamen, skal vi så købe, når den er i $28, når man kan købe den til 25-75 med lukkekursen torsdag? Det er jo bare svært at lige vide, hvad man vil. Altså, og det er jo selvfølgelig, mener man, at det er en langsigtet case, som man gerne vil ind på bogen. Og er man langsigtet investor for de næste par år, jamen så kunne det her jo være en af spillerne, der i hvert fald bliver en af og det er store. Det, og der kan der også ligge måske noget guf i de kinesiske tech-aktierne nu. Mm. Donald Trump og Xi Jinping får talt sammen, men det er altså ikke næste uge, det er ugen efter. Ja. Lars Persson, tak for din tid, og til jer, der lytter med, rigtig god vind i markedet.